فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين asil Müslümanlar. Geçen dersimizde Hicri 1400. asrın başında meydana gelen Mescid-i Haram baskınıyla veya faciasıyla, felaketiyle alakalı düşüncelerimizi ve tespitlerimizi anlatmaya çalışmıştım. Bugün de yine bu mevzu üzerinde ama daha geniş, daha şumullü ve bütün alemi İslam'ı içine alan bir derinlik içinde genişletmeye çalışacağız. Ancak hemen huzurumuzdan, teker teker huzurumuzdan rica ediyorum, safları olanca sıklığıyla sıklaştıralım. Dışarıda oldukça yağmur yağıyor. Avlu son derece çamur ve yağmur altında. İkide bir vaazımızın seyri, akışı kesilip safları sıklaştırın diye bağıracaklar. Benim de huzurum kaçıyor. Daha baştan derse başlamadan ısrar ve istirham ediyorum. Mümkün olan sıkışıklığı, ne mümkünse, hatta sırt sırta secde ederek namaz kılsak daha faziletli, daha çok sevap alırız. Nedense bizim cemaatimiz sırt sırta secde etmekten sakınıyor mu, çekiniyor mu bilmiyorum. Aslında çok faziletlidir. Zira dışarıda kalmaktan korumuş olursunuz kardeşlerinizi. Allah-u Teala müsaade ediyor. Önündeki kardeşinin sırtına secde et, senden daha çok razı olurum diyor. Daha ne? O halde en büyük ölçüde sıklaşalım ve namaza kalktığımız zaman da sırtı, birbirimize sırtına secde edelim. Hiç mahzur yok ki İslami açıdan. Allah daha çok memnun kalıyor. Zaruret var, yağmur var, çamur var. Daha çok insanın içine girmesini temin etmiş olmanın sevabı var. İhmal etmeyelim. Kardeşimizin, önümüzdeki kardeşimizin sırtı temiz olduğu müddetçe secde edebilirsiniz. Aynen yere secde etmiş gibi sevap alırsınız. Hiç fark etmez. Hiç mahzuru yok yani. O halde mesele kalmamıştır. Zaten camimiz görüyorsunuz, tamirat var, temizlik var. Birkaç yeri işgal edilmiş durumda. Haliyle geriye kalan kısımda bütün sıkışıklığa razı olacağız ve bunu yapacağız. Başka çare yok. Ondan sonra bu teyipleriyle vaazları tespit eden Müslüman kardeşlerimize gürültüyü, son derece gürültüyü önlemenin, dikkatleri çekmenin, kürsüde yapılan derse zarar vermenin de harekatından sakınsınlar. Sonra burada ne kadar cemaat toplanırsa toplansın, vaaz başlamadan önce burada gürültü olmasın. Teyipten vaaz dinleteceğim, ben Kur'an dinleteceğim, ben zikir dinleteceğim diye münakaşalara yer verilmesin. İdari soruşturmalar açılıyor, başımız ağrıyor, başımız derde gidiyor. Herkes burada vaiz efendiyi beklerken tesbih çeksin, istiğfar etsin, Kur'an okusun, namaz kılsın. İlle de vaaz dinleteceğim diye cemaati rahatsız etmeye ne hakkınız var? Bu teyip sahiplerini dikkatli davranmaya davet ediyorum. Cemaatimizi rahatsız ederlerse ben de şekva ederim. Tatsız bir hadise olur yani. Cemaati rahatsız etmeyelim. Allah razı olsun, 1,5 saat evvel cemaat gelip yerleşiyor, bekliyor. Daha ne istiyoruz? Allah'a hamdü sena ediyorum yani. Cenab-ı Hak razı olsun hepinizden teker teker. O bakımdan birbirimizi kırmayalım, eza cefa etmeyelim, darıltmayalım ve en ufak bir rahatsızlığa meyil vermeyelim. Bunu istirham edeceğim. Bu noktaya gelmişken teyiplerle yine vaazlarımızı tespit edip de Müslüman kardeşlerimize ve onların hizmetine arz eden kardeşlerimden de yine bir ricam olacak. Bu işi yaparken mutlaka Allah'ın rızasını kazanmak için yapmayı başa almak lazım. Hani para kazanmak tabii olacak, parasız olmaz, ücretsiz olmaz ama evvela Allah'ın rızasını başa alırlarsa çok daha büyük ticaret etmiş olurlar. Mümkün mertebe sühuletle, kolaylıkla, ucuzlukla bu işi yaparlarsa Allah ve Resulü daha çok memnun kalacaktır. Bunu da onların ruhlarına, gönüllerine hitap ederek söylüyorum. Allah-u Teala hepinizden ve hepsinden razı olsun inşallah Teala. Efendiler, Kur'an-ı Mübin'de şu gördüğümüz kainatın kitabı, Allah-u Azimüşşan'ın insanlığa hitabı olan şu Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde 112 numaralı bir ayet var. Bu ayet üzerine biraz duracağım. Hem Mekke-i Mükerreme'yi ve Mescid-i Haram'ı içine alıyor, işaret ediyor. Hem de umumen bütün İslam ülkelerini, Müslüman milletlerin yaşadığı memleketleri içine alıyor. Yalnız bir şeyi düzeltmek istiyorum, yanlış anlamaya meydan vermemek için. Biliyorsunuz bugün dünya üzerinde anayasası tamamen Kur'an olan hiçbir İslam devleti yoktur. Bunu böyle mim gibi bilmek lazım. Dünyanın hiçbir yerinde kayıtsız şartsız anayasası Kur'an olan hiçbir devlet yoktur. Ne Suudi Arabistan, ne şura, ne bura, katiyen henüz dünyada şu asırda, içinde bulunduğumuz asırda tek bir İslam devleti ve İslam ülkesi yoktur. Bunu böyle bilmek lazım. Çırpınışlar vardır, mücadeleler vardır, kavgalar vardır, şehitler veriliyor, şeyler oluyor. Ama bunu bilme, İslam ülkesi derken mecazi olarak söylüyoruz, hakiki değil. Hakiki değil. Biliyorsunuz İslam devleti olabilmesi için, İslam ülkesi olabilmek için kayıtsız, şartsız, pazarlıksız Kur'an'ın anayasa olması ve öbür kanunların Kur'an'a aykırı olmaması lazım. İlim icabı söylüyorum yani, ilmi bir izah olsun diye söylüyorum. Günlük meselelere ve günlük şeylere karışmıyorum. İlmen işin aslı budur. O bakımdan Müslüman milletlerin yaşadığı memleketler ve bu memleketlerdeki halleri de bu ayet-i kerime dehşetle içine alıyor ve ikazlar yapıyor. İlahi irşatlar vardır. Bunları arz etmeye çalışacağım. Ayet-i kerime şöyle. Estaizu billah. Ve daraballahu meselen karyeten kânet âmineten mutmeinneten ye'tîhâ rizkuhâ rağden min kulli mekan fekeferat bi en'umillah feezâkahallahu libâsel cû'i vel khavf bimâ kânû yasna'ûn. Sadakallahul azîm. Ve daraballahu meselen, darb-ı mesel, lisanımızda kullandığımız bir kelime var, darb-ı mesel. Bir mevzu için ortaya misal koymak, örnek, temsil getirmek için darb-ı mesel kelimesini kullanırız. Allah-u Teala bu kalıp içerisinde müminlere, Müslümanlara bir misal getiriyor, bir temsil getiriyor. Bakınız. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا. Allah bir misal ortaya koyuyor. Bir örnek veriyor. Bir misal veriyor. Neyi? Karyeten. Bir memleketi misal veriyor. bir memleketi misal veriyor. Kariye. İçinde insanların yaşadığı memleket, ülke, belde, bölge demek. Nasıl bir memleket? Bütün alemi İslam'ı düşünebilirsiniz tarihiyle beraber. Nitekim biraz sonra Osmanlı tarihinden Osmanlı İslam devletiyle yaşamış bulunan tarihten de misaller vereceğim. Göreceksiniz. Öyle bir memleket ki karyeten meçhul getirmiş kelimeyi, nekreyle gelmiş. Kânet âmineten, tepeden tırnağa o memleketin insanları emniyet içerisindeydi. Emniyet, yani günün tabiriyle güvenlik içindeydi. Herkes birbirinden emin idi. Kimsenin kimseden davası, şekvası yoktu. Emniyet vardı. Bugün bizim hasret duyduğumuz bir şey emniyet. Emniyet, şahıs emniyeti, aile emniyeti, cemiyet emniyeti, her türlü mesken, dükkan emniyeti, hepsi ortadan kalkmış bulunuyor bugün. Ve bizim en çok hasretle beklediğimiz, aradığımız tek şey emniyet. Ve sonra huzur, şimdi göreceğiz. Allah-u Teala misal veriyor. Ve Müslüman milletlerin huzuru ne zaman bozulur, nasıl bozulur, emniyetleri ne zaman sarsılır, yıkılır, bunları izah ediyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an ne büyük bir kitab-ı ilahidir. Huzur içindeydi o memleketin insanları. Umumi asayiş vardı. Mutmeinneten, mutmeinne demek, asude, huzur içinde. Herkesin gönlü, gözü tok, memnun, mesut insanlar. Kimse kimseyi çekiştirmiyor, kırmıyor, dökmüyor, vurmuyor. Herkes huzur içindeydi. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا O memleketin insanlarına rızıkları, yiyecekleri, mal, mülk o kadar bol geliyordu ki ragadan, o kadar bol geliyordu ki مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Her taraftan o memlekete yiyecek geliyordu, içecek geliyordu, erzak geliyordu, ticaret malları geliyordu. Mal darlığı yoktu, para darlığı yoktu, döviz darlığı yoktu, sıkıntı yoktu, darboğaz yoktu. Her şey bolluk içindeydi. Allah misal veriyor. Sonra ne oldu? Fekeferat bi'enhumillah. O memleketin insanları Allah'ın nimetlerine karşı küfran ettiler, küfür ettiler ve başladılar isyan etmeye. Aynen ayet. Fekeferat. Küfran nimet deriz ya, inkarcılığa başladılar, isyana başladılar. Namaz kılmamaya başladılar, zekat vermemeye başladılar, haram işlemeye başladılar, içki içmeye başladılar, zina etmeye başladılar, faiz alıp vermeye başladılar. Fekeferat, küfür ettiler, isyan ettiler, inkar ettiler. O memleketin, Allah'ın bu kadar lütfettiği insanların memleketi isyan etti. Cezasız mı kaldılar? Düşününüz. Hayır, ayet-i ilahiye bunu da haber veriyor. Cezasız kalmadılar. Allah-u Teala buyuruyor ki, iki ceza verdim onlara. İki ceza. فَاَذَاكَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Derhal verdiğin nimetleri almaya başladın ve onlara açlık korkusuyla açlık libasını ve korku libasını giydirdin, tattırdın buyuruyor. Ve dünya milletleri arasında itibarını yıktın. Bakınız, mal gelmiyor, kredi gelmiyor, para gelmiyor, hesap gelmiyor, kitap gelmiyor, kalkınma olmuyor, sanayileşme oluyor, olmuyor, olmuyor, anlaşma imzalayamıyorsunuz. Rabbül Alemin diyor ki, benim katımdaki itibarı inkar etmeye başlayınca milletler nazarındaki itibarını yıktın, İslam ülkelerinin itibarını kaldırdın, onlara yokluk, kıtlık, açlık belasını elbise gibi giydirdin diyor Allah-u Teala. Aynı. Vel havf, bir de korku. Korku belası verdin ceza olarak. Ne korkusu bu? Ne korkusu değil ki? Bugün herkes birbirinden korkmuyor mu? Dükkanını adam açmış ama içeriye giren müşteri midir, eşkıya mıdır, anarşist midir, komünist midir? İçeriye giren herkesten korkuyor. Bak korku. Evine gelenden korkuyor, pencereden sarkıt gibi olduğuna bakıyor, ayna takmış. Kapıya dürbün takmış, aman görmeden açmayalım, katil mi, zani mi, cani mi, evine gelen babasından korkuyor. Gördünüz mü Allah'ın bize verdiği cezayı? Sen misin ilahi nimetleri inkar eden? Tefsirlere baktım, tefsir kitapları tabii, bilhassa Tefsir-i Kebir namındaki muazzam tefsir, Fahruddin Errazi Hazretleri'nin Tefsir-i Kebir'inde şöyle söylüyor. En ni'metül azimetü, bu nimet, bu büyük nimet neydi? Ve huve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yeryüzüne ve Müslümanlara, kainata gönderdiği en büyük nimet Hazreti Muhammed Mustafa ile diyor aleyhissalatü vesselam. Sen misin onun yolundan ayrılan? Sen misin ilkokuldan üniversiteye kadar okullarda Hazreti Muhammed'i çıkaran, okutmayan? Onun, sen Hazreti Habibullah'ı mektepte tanıtmazsın, okulda tanıtmazsın, televizyonda tanıtmazsın, radyoda tanıtmazsın. Onun böylece bıraktığın boşluk ne olacak? Boşluk kaldı. İşte elin komünisti geldi, senin boşlukta bıraktığın talebenin, gencin, öğrencinin kafasına Lenin'i, Stalin'i, Mao'yu, Marx'ı, kafirleri doldurdu. Bugün cezanı çekiyorsun. Allah'ın insanlığa gönderdiği en büyük nimet olan Hazreti Habibullah'ı ne kadar inkar ettiler, ne kadar onun hayatını, onun eserlerini, onun ortaya koyduğu kainat medeniyetini okutmadılar, öğretmediler, anlatmadılar. Müslümanlar da bu hilenin farkına varmadı. Devlet okullarında, devlet radyosunda Hazreti Muhammed anlatılmıyorsa, tanıtılmıyorsa biz yapalım demediler Müslümanlar. Biz okuyalım, biz okutalım, çare arayalım, derdimize düşelim, anlayalım demediler, ihmal ettiler. Müslümanlar da ihmal etti. Keyfine baktı, zevkine baktı. Arsa üstüne arsa, para üstüne para, kasa üstüne kasa, apartman üstüne apartman dikmeye başladılar. Mal topladılar, eşya topladılar, deliler gibi eşya topladılar. Ve bugün ceza çekiliyor. Müthiş bir ceza verdi Allah-u Teala. İşte فَاَذَاكَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Korku libasını ve açlık, kıtlık, yokluk cezasını taktırdım onlara diyor. Libas kelimesini kullan. Libas. Libas Arapça elbise demek. Elbise. Açlık elbisesi. Korku elbisesi tabiri var Kur'an'da. Müthiş bir temsil bu. Nasıl ki elbiseyi siz kendi elinizle diktirirsiniz, kendi paranızla diktirirsiniz, kendi elinizle sırtınıza o elbiseyi giyersiniz. Bu açlığı, bu kıtlığı, bu yokluğu, bu korkuyu da biz kendi elimizle bu böyle hazırladık. Başkası değil. Kendimiz hazırladık bu endişeyi, bu anarşiyi. Şu anarşist dedikleri her akşam televizyonda kahramanlar gibi arz ettikleri terörist, anarşist, falansist bilmem ne uydurma kelimeleriyle ama gerçekten komünist olan bu gençler dışarıdan mı geldi? Nereden geldi bunlar? Fransa'dan ithal etmedik ki bunları. İngiltere'den gelmediler, Yunanistan'dan gelmediler, Moskova'dan gelmediler, şuradan buradan. Nereden geldi bu gençler, bu anarşistler, teröristler? Nereden geldi? Senin mektebinde yetişti, senin üniversitende okudu, senin profesörün yetiştirdi, senin öğretmenin yetiştirdi, senin sistemin yetiştirdi, senin rejimin yetiştirdi, senin eğitim sistemin yetiştirdi. Bunu inkar edebilir misiniz? Kendi elinizle koydunuz bunu. Kendiniz yetiştirdiniz bunları. Dışarıdan ithal olmadı bunlar. Yabancının çocukları değil, korkmayın. Kendi çocuklarınız bunlar. Bu memleketin çocukları. Ama Kur'an'dan mahrum bırakılan çocuklar. İslam'dan mahrum bırakılan çocuklar. Muhammed Mustafa'dan mahrum bırakılan çocuklar. Anlayınız. Anlasınlar, anlayacaklar. Bu terörist dedikleri çocuklar, yabancının çocukları değil ki bunlar, bu memleketin çocukları. Niye bu hale geldiler? Nedir bunun kökü, esası, mayası? Niye araştırmıyorlar, soruşturmuyorlar? Bu birbirini öldüren çocuklar kimin? Bu milletin değil mi? Allah'ın bir cezası olarak verilmiştir. Libas tabiri, elbise tabiri, açlık ve korku elbisesini giydirdik, tattırdık ve sırtlarına bu belayı verdik diyor Rabbül Alemin. Bima kanu yasnaun, kendi sun'u dedikleri, kendi elleriyle, kendi işledikleriyle, kendi sistemleriyle, kendi eğitimleriyle, kendi kitaplarıyla, kendi okullarıyla, kendi akıllarıyla, kendi hocalarıyla, kendi öğretmenleri bu iş yaptılar. Başkası değil. Ama İhmal veya inkar ettikleri şeyler vardı. Küfran-ı nimet. Dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Evet. Üç tarafı denizlerle kuşatılmış, üç kıtanın ortasında, bütün dünyanın gözünde bir numaralı memleket halinde bulunan bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Kimse bunun farkında değil. Ne memleket sevgisi var, ne vatan sevgisi var, ne milletini içinden sevme, hiçbir şey yok. Yok tabii ya, okullarda ne verdiniz, ne öğrettiniz? Hala bir yetkili kalkıyor, efendim diyor, Türkiye'de İstiklal Marşı okunmayan okul kalmadı. Sanki bir zafer kazanmışlar gibi. Ne demek? Bu vatanda, bu memleket ne demek, başka türlü olabilir miydi? Ama oldu tabii. Öğretmezseniz olur, okutmazsanız olur, inkar ederseniz çok daha tehlikeli şeyler olur. Evet. Ayet-i Kerime'nin ne dehşet ifade ettiğini görüyorsunuz. Önce emniyeti vardı, asayişi vardı, huzuru vardı, sükuneti vardı. Kimsenin kimseden bir korkusu, endişesi yoktu. Kapılar belki açık kalarak yapıyorlardı. Sadece alel usul hayvanat girmesin diye kapının arkasında basit bir sürgü vardı. Küçük bir anahtar vardı. Şimdi geçen gün bir dostumuzun evine gittim de şöyle baktım, tek daire ev çıkıyor. Bütün evlerin kapısı vallahi demir kapı olmuş. Demir kapı. Ya bizim eskiden bildiğimiz demir kapı zindanlarda olurdu. Şimdi herkesin evi zindan. Niye? Dinsize imansa meydan verirsen Allah da evini zindan eder böyle. Bütün kapılar demir böyle. Hayvan ahırı gibidir. Eşkıya yatağı gibi. Zindan gibi evler demir kapı. Demir kapı yaptıramayanlar da bir kapıya 5 tane kilit asmış. Bir tane yale kilidi, bir tane bilmem ne, yukarıya altına. Bir tane yale kilidi, bir tane bilmem ne, yukarıya altına. Kapıda kilitsiz yer kazanmış. Bu ne korku? Hani medeniyet olacaktı? Hani Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp bir tarafa atanlar bizi yeryüzünün çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracaklardı? Hani nerede? Sahtekar alçaklar. Hani medeniyet? Medeniyet demir kapı geçiriyor benim evimin kapısına. Sokağa çıkamıyor kimse. Bu mudur medeniyet? Bizi sahte vaatlerle aldatıp da vahşi bir cemiyet haline getiren, çoluk çocuğumuzu birbirine dolduran, kırdıran mesulleri Allah kahru perişan eylesin. Medeniyet, çağdaş medeniyet seviyesiymiş. Şimdi buna kargalar bile gülüyor. Hayvanlar bile giriyor çağdaş medeniyet seviyesine. Nerede huzur ve nerede emniyet? Sokak sokak eşkıya vatandaşı perişan ediyor. Kimse kimseye güvenemiyor, inanan bu medeniyet. Bu da insanlık. Bakın safları sıklaştıralım diyor arkadaşlar. Baştan size söyledim. Ne kadar mümkünse o kadar safları sıklaştıralım dediğinin sebebini anladınız. Kapıda yığılmışlar, oldukça bekliyorlar. Artık çaresiz denecek noktaya kadar canım, başka çare yok. Çok yağmur var yani, namaz kılınmaz, mümkün değil. Perişan olur, çamurda, yağmurda olur mu namaz? Üst üste değil tabii, sırt sırta ne yapalım? Şehzade başında her pazar böyleyiz biz. Emin olun vaaz dinlerken parmağında ne bekliyor cemaat? Fedakar olacağız tabii ya. Stadyumlarda maç seyretmeye gidenler birbiri sırtına biniyor. Hepiniz görüyorsunuz ya. Böyle olsun demiyoruz ama bir nizam olsun. Evet. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Ne güzel memleketti. Huzur vardı, sükunet vardı, emniyet vardı. Herkesin herkese saygısı, sevgisi vardı. İtibarı, itimadı, itikadı vardı. Kimse kimseden korkmazdı, çekinmezdi. Saygı duyardı sadece. Vatana, millete, memlekete saygı. Sancağa, bayrağa hürmet vardı. Yıktılar hepsini, yıktılar. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine, Allah'ın kitabı Kur'an'a, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aleyhissalatü vesselam'a saygısızlık ettiler, inkar ettiler, okutmadılar, öğretmediler, saf dışı ettiler, bertaraf ettiler. Sonra cezasız bırakmadı Allah-u Teala bunları. فَاَزَاكَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْقَوْفِ Allah bu milletlere açlık, kıtlık, yokluk belasını ve libasını, korku, endişe, terör, anarşi, komünizm belasını ve libasını sırtlarına geçirdi Allah-u Teala. Şu ayete bak. Şimdi nazil olmuş gibi taze ve yeni. Evvelce neydi? Osmanlı İslam Devleti neyin üzerine kurulmuştu? Tarihi bir gerçeği ortaya koyacağım. Zamanımız geçiyor. Tarihi bir gerçeği ortaya koyacağım. Bakınız aziz kardeşlerim. Siz de inceleyebilirsiniz. Büyük Türkiye Tarihi adındaki kitabın 8. cildinin 246. sayfasında şu izahat var. Vesikayla. Osmanlı Devleti'nin hangi temeller üzerinde olduğunu şimdi biraz sonra, evvelce neden emniyetimiz vardı, neden asayişimiz vardı, neden huzurumuz vardı da şimdi yok oldu. O zaman ne vardı da huzur vardı, şimdi ne yok da huzur yok. Bunları anlamaya mecburuz. Bir takım biz politikacıların demeçlerine göre ayarlanmaya çalışıyoruz. Hayır, sen kafanı, kalbini, fikrini politikacıların demeçlerine göre ayarlamaya mecbur değilsin. Ya neye göre? Allah'ın kitabına göre ayarlamak zorunda. Sen Müslümansın çünkü. Müslümanlık başka. Bakınız. Fikrini, hilafeti alıp Osmanlı'ya getiren büyük sultan Mısır fethinden İstanbul'a döndüğü tarihi vesika arz ediyorum. Mısır fethinden İstanbul'a döndüğü 25 Temmuz 1518'de 25 Temmuz 1518'den halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 gününe kadar tam 405 sene 7 ay 9 gün, 1 dakika ve 1 saniye ara verilmeden Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi'nde aralıksız bilafasıla devamlı gece gündüz olmak şartı içinde Kur'an-ı Kerim okunmuştur. 405 sene. Bir saniye ara vermeden gece gündüz. Yahya Kemal merhum Aziz İstanbul namındaki kitabında 120. sayfasında şunu anlatıyor. Okuyayım size bakın nasıl olmuş. Kur'an'a dayanan ceddimizin ne büyük hakimiyet ve emniyet sağladığını görünüz. Yahya Kemal kendisi anlatıyor. Yahya Kemal Beyatlı, büyük şair. Revan Köşkü'nde, aynen okuyorum buradan, edebi bir yazı tabii, değiştiremem. Revan Köşkü'nde gezerken kulağıma derinden bir Kur'an sesi geldi. Topkapı Sarayı'nı gezerken derinden bir Kur'an sesi geldi. Birdenbire İslam mimarisini tam manasıyla gördüm. Çünkü İslam mimarisinin içinde bir ruh gibi muhakkak rahle başında bir Kur'an sesi lazımdı. O ses olmadığı zaman bu mimari kuru bir şekilde görülüyor. Bu fikrimi bana sarayı gezdiren rehberim Lütfi Bey'e söyledim. Ve bu Kur'an sesinin nereden geldiğini sordum. Topkapı Sarayı'nda. Hırka-i Saadet Dairesi'nden geliyor dedi. Hırka-i Saadet Dairesi. Yavaş yavaş sesin geldiği pencereye yaklaştım. Baktım yeşil, yemyeşil, ruhani yeşil bir daire. Pencereye arkasını dayamış bir hafız, öteki aleme dalmış bir ruhun istirahatiyle okuyor, okuyor. Diğer bir hafız da gözlerini yummuş, bir köşede tesbihini çekerek bekliyordu. Rehberim Lütfi Bey'e sordum, Hırka-i Saadet'te Topkapı Sarayı'nda ne zamanlar Kur'an okunur? Lütfi Bey gülümseyerek kulağıma şunu söyledi, her gün, her saat ve her saniye. 400 seneden beri geceli gündüzü bilafasına okunuyor efendim dedi. Hayretten gözlerim kapanmış dinliyordum. Lütfi Bey biraz malumat verdi. Yavuz Sultan Selim hilafetin alameti olarak Hırka-i Şerifi, Sened-i Şerifi, Sancak-ı Şerifi ve diğer emanat-ı mübarekeyi, mukaddes emanetleri Mısır'dan İstanbul'a getirdiği gece sarayda yüksek bir mevkiye yerleştirmiş, mimarbaşı ve ustalar asıl konacak yeri harıl harıl inşa ederken sefer yorgunluğuna bakmasızın Yavuz Selim sabaha kadar emanetin başında ayakta beklemiş. Osmanlı icadımızı görüyor musunuz? Bize bunlar hep kötülediler bunları hep şimdiye kadar. O gece geceli gündüzü Kur'an okunması için bir vazife tertip ederek 40.sı 40 tane hafız ayırmış, 40.sı bizzat Yavuz Sultan Selim olmak üzere 40 hafız tayin etmiş. İşte o günden bu ana kadar bu dairede bir saniye tevakkuf etmeksizin Kur'an okunuyor. Bu hafızlar el an 40 kişidir, daima ikişer nöbetleşe vazifelerini ifa edenler bugün dahi bu iki hafızın nöbetidir diye malumat verdi. Eski bir yazı tabii. 1924 yılına kaldırılmış. Bu gece, bu saat, ben burada bu satırları yazarken, Yahya Kemal diyor bunu, bu satırları yazarken, Hırka-i Saadet Dairesi'nde Kur'an okunuyor. Tam 400 seneden beri bir saniye duraklamadan okunmuş. İstanbul'da böyle bir makamın yanında, 4 asırdır durmamış bir Kur'an sesi olduğunu bilmezdim. Yahya Kemal. Nice Türkler, hatta nice İstanbullular da bilmezler. Bu sarayın içinde 400 seneden beri olmuş ihtilaller, gürültüler, kavgalar, kıtaller bu Kur'an sesini bir an susturamamış. Bu hadiseyi idrak ettikten sonra İstanbul'dan Müslüman Türkleri niçin söküp çıkaramadıklarını çok iyi anlamaya başladım. Ve bu şüpheyi halleder gibi oldum. Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor diyor o zaman. Yavuz Sultan Selim'in hırka-i saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor diyor o zaman. Hep kaldırılmış tabii bunlar. İşte Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul ismindeki kitabından alınan bu satırlar 600 yıl cihana hükmeden Devlet-i Ali Osmaniye'nin hangi temeller üzerinde müesses olduğunun açık ve katı ifadesini teşkil ediyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen İslam şairi merhum Mehmet Akif de bu hakikati ifade etmektedir. İşte aziz kardeşlerim, tarihin bir sayfasını ve bir sahnesini gördünüz. 405 yıl devam eden bir Kur'an çağlayanı, Osmanlı Devleti'nin temelinde yatan dava. E şimdi ne oluyor? Geçen gün dikkatinizi çekmiş olması lazım, görmüşsünüzdür. O günden bugüne Avrupa diye mütemadiyen kendimizi Avrupa'ya beğendirmek için, kendimizi Avrupa'ya kabul ettirmek için, kendimizi Avrupa'ya hoş göstermek için yapmadığımız rezalet kalmamıştır. Geçen günde Eurovizyon şarkı yarışması sebebiyle, bahanesiyle veya Türkiye'yi temsil edecek olan bir şarkıcı, bir şantöz, dansöz, bir kadın bu mukaddes emanetlerin bulunduğu kubbenin Topkapı Sarayı'nın üzerinde saatlerce dans etmiş, şarkı söylemiş. Bu emanetlerin tepesinde daha nasıl ayakta kalacağız biz? Eurovizyon şarkı yarışması, Avrupalılar dinleyecekmiş. Oo maşallah, Türkler de medeni memleket olmuşlar. Yahu bravo diyeceklermiş. Neyine? Af buyurup kalça kıvırmakla. Dansınan, sazınan, cazınan. Avrupa seni böyle tanımak istemiyor. Avrupa, bugün Avrupa'nın karşısında halin meydanda, şeklin meydanda. Ahmak adamlar. Bugün 2 milyon vatan evladı, memleket çocuğu, Anadolu insanı Türkiye'de aç kalmış, ekmek bulamamış, Avrupa'nın kapısına dayanmış, bir lokma ekmek yok da yiyeyim de perişanlık içinde bulunuyor. Seni Avrupa tanıyor, çok iyi tanıyor. Nerede medeniyet seviyesi, nerede kalkınma, nerede yükselme? Kimi kandırıyorsun sen? 2 milyon Müslüman çocuğu Avrupa'da, Avrupa'nın memleketinde, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da işçilik yapıyor, pislik temizliyor. Niye? Niye besleyemedin bunları sen? Niye kalkınamadın? Niye Avrupa'nın ağzına baktın? Niye işin aklına bakamadın? Hani Kur'an'ın verdiği hedef? Hani Muhammed Mustafa? Aleyhisselatü Vesselam. Nerede? Kimi kandırıyorlar? Efendim bir şarkıcı şantöz dansöz Türkiye'yi tanıtacakmış. Ne saçma, ne saçma. Sen evvela açlarını doyur, Kur'an'a yönel, İslam'a yönel. Bak, senin ceddin o Topkapı Sarayı'nda o mukaddes emanetleri nasıl muhafaza etmiş, nasıl himaye etmiş. Bakınız o şantözün, dansözün dans ettiği Topkapı'nın içinde neler var biliyor musunuz? Kısaca arz edip geçeyim. Kısaca, zamanımız yetmiyor. Yine tarihi kaynaklardan aldım. Altın yaldızlı bir gümüş şebekenin ortasında, som altından bir sandığın içinde 40 kat bohçaya sarılarak konmuş bulunan Hazreti Habibullah'ın öz hırkası bulunuyor orada. Ya artist çıkmış dans ediyor orada. Avrupa bizi tanıyacakmış diye. Efendim petrol metrol lafıyla bir şantöz, bir dansöz Türkiye'yi temsilen Avrupa'ya gidecek. Petrol pompalarına ilanı aşk edecek ve Türkiye'de amma medeni memleketmiş ha diyecekler. Ne saçma ya. Dünyada bundan daha büyük bir şey olamaz. Gelsinler televizyonu açıp oturum yapalım. Zerre kadar ilme, irfana saygıları varsa, efendim fikir özgürlüğüne, bilmem neye saygıları varsa, gelsinler oturalım, çatır çatır konuşalım. Millet de hakem olsun, Müslümanlar hakem olsun. Nerede, nerede bu hürriyet? İki, bir sandığın içinde yine Hazreti Habibullah'ın Uhud Harbi'ne, Hendek Harbi'ne, Bedir Harbi'ne çıkarken Müslümanları altına topladığı sancak-ı şerif orada. Ya tepesinde dans ediyorlar şimdi oranın. İkisi Hazreti Peygamber'e ait olmak üzere 21 tane kılıç var orada. Efendimizin Hazreti Muhammedül Emin Aleyhissalatü Vesselam'ın ve Hazreti Fatıma'nın seccadeleri var orada. Ama şantöz dans ediyor kubbede. 5. İmam-ı Azam Efendimizin sırtına giydiği cübbe var orada. Ama artist dans ediyor kubbede. Hazreti Ali Efendimizin el yazması Kur'an-ı Kerim var orada. Ama şantöz dans ediyor orada. Daha hayatta kalabilir miyiz biz? Bunlar gerçek şeylerdir. Hakikat bunlar. İspatı her an hazırım. Kimin ne kadar şüphesi varsa gelsin ispat edeyim. Tarih tarih. Ayet ayet. Kelime kelime. İşte bu gerçekleri bilmedikçe Avrupa bizi hala İslami kalıp içinde düşünüyor. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Ezanı okundu. Vaktinde emniyetini yazdı. Havanın soğukluğunu biliyorum. Bakınız Kıbrıs'ta hepiniz biliyorsunuz Müslüman milletlerden toplanan delegeler 8. İslam Dünya Genel Kongresi'ni yapıyorlar Kıbrıs'ta. Mühim bir hadise. Mühim bir hadise. Kıbrıs elhamdülillah yavaş yavaş toparlanıyor ve orada Hazreti Habibullah Efendimizin öz halası Ümmü Haram'ın türbesi var Larnaka'da. İnşallah Kıbrıs'ın tamamı ele alınacak ve Allah'ın lütfuyla bütün yine İslam'ın emrine verilecektir. Ve bir hareket var, bir çalışma var orada biliyorsun, kongre var. Bakınız, Yunanistan'da çıkan Rumca gazetelerden birisi şöyle yazıyor. Kesmiş saklamışım, bunlar hep vesika bunlar. Aynen şöyle yapıyor. Rumca bir gazetenin başına kocaman harflerle başlık atmış Yunanistan gazeteleri. Bizi hala Avrupalı kabul etmiyorlar. İslam alemi diye kabul ediyorlar. Sen niye kabul etmiyorsun? Aynen şunu yazmış. Kıbrıs'ta yaptığınız böyle bir kongreyi işgal altındaki Kudüs şehrinde yapabilir miydiniz hiç Müslümanlar? Böyle yazıyor ha. Kıbrıs'ta yaptığınız böyle bir kongreyi İşgal altındaki Kudüs'te yapabilir miydiniz diye sataşıyor. İslami bir heyecan uyandırıyor. Buna karşı İslam Kongresi Daimi Genel Sekreteri İmamullah Han, Pakistanlı muazzam bir adam İmamullah Han şu cevabı veriyor. Aynen kongre neticesinde Yunanistan'a şu cevap veriliyor. Sancağında Hazreti Peygamber'in hilali olan İslam Türk ordusunun kurtardığı Müslüman bir cemaatin topraklarında yaptığımız bu konferans son değildir. İnşallah yakın bir gelecekte yine Hilal'in kurtaracağı Kudüs'e yapacağız toplantıyı. Kıbrıs'taki karardır bu nedir? Neler oluyor görüyor musunuz? Hey gidi Müslümanlar! Siz hala mal topluyorsunuz, eşya topluyorsunuz. İslam'a sarılın, Kur'an'a sarılın. Allah bütün kapıları kapatmıştır. Bir tek kapı açıktır. İslam'ın ve Kur'an'ın kapısı. Oradan gelin. İnşallah bu konuyu daha epeyce genişleteceğim. Ve Avrupa'nın bizi ne hale getirdiğini ve neden kabul etmediğinin sebeplerini ilmi vesikalarla ve Kur'an ayetleri teker teker açıklayacağım inşallah. Pazar günü şehzade başında bulunmak üzere Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen Müslüman kardeşlerimi İslam dininin fedakarı eyle. Pazarlıklı Müslüman eyleme. Korkak Müslüman eyleme. Camilere toplanıp da sonra dağılan hiçbir şeye yaramayan bir kuru kalabalık eyleme Ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İslam'dan başka bir yol ve yön kalmadı. En kısa zamanda bizi Kur'an'a, bütün alemi İslam'ı Kur'an'a yeniden mahkum eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.